หลักการทำสมาธิสำหรับนักธุรกิจหลักการปฏิบัติสมาธิที่สบายที่สุดสำหรับนักธุรกิจนักทำงานอย่าไปมุ่งเอาความสงบจิตที่สงบลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขเพียงอย่างเดียวเอาตรงที่มันสามารถแก้ปัญหาจิตใจได้เช่นสมมุติว่าพอนั่งปั๊บลงไปจิตของเรามันคิดที่เรียกว่ามันฟุ้งซ่านนั่นแหละคิดไปแล้วไม่คิดเฉยๆคิดแล้วยังพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายสุขไปทุกไปสารพัดจิปาถะถ้าหากว่าสติรู้ทันเหตุการณ์เหล่านี้คือสมาธิปัญญาพอไปพอสติสัมปชัญญะมีกำลังแก่กล้าขึ้นจิตจะว่างลงนิดหนึ่งแล้วมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาสภาวะที่มายั่วยุให้เราเกิดสุขเกิดทุกข์เนี่ยคือความคิดปรุงแต่งนี่เองถ้าในช่วงใดจิตของเราสักแต่ว่าคิดแล้วปล่อยวางความยินดียินร้ายไม่เกิดเราก็จะรู้ชัดเจนลงไปว่าความคิดที่สามารถปรุงแต่งจิตของเราให้เกิดอารมณ์ยินดียินร้ายนี่คือตัวสังขาระอนิจจาสังขารไม่เที่ยงแต่ความคิดอันใดที่ไม่สามารถปรุงให้เราเกิดความยินดียินร้ายได้นี่คือตัววิสังขารจิตของเราเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์เราจะได้ความรู้ชัดเจนเป็นขั้นตอนขึ้นมา